ทีนี้ไม่มีผู้ตรวจงานเห็นแต่ผู้สั่งงานก็สั่งไปผู้ตรวจงานก็ไม่มีเหมือนที่หลวงปู่สอนเมื่อกี้เอ้าตกลงเอาพอเห็นว่านางนี่สวยสะอางเหลือเกินเพื่อทิ้งโอรานเหลือเกินขอกินน้ำก่อนมหายันไม่ใช่ยันธรรมดานะนี่อะไรบ้างมหายันห้าอาสเมทางปุริสเมทางสัมมาปาสังวัชชะเปยังนิรักขังนิรักขังมหาลัมพามหายันยามหาลัมพานาตังโหติมาพลาเอตังเจสังห่วยเจสวาพระตาบาลีละเถาะเจพอมหายันยามหารัมพายันอันยิ่งใหญ่ที่ปารภอันยิ่งใหญ่ปารภมาก คือมายาคือมหายันห้าอัศเมทังฆ่าช้างฆ่าม้าอมมาเอาสร้างยางล่อๆแล้วลอยมามาถักขาเจสิต้องให้นักบวชหรือผู้ขาผู้ประกอบพิธีจะมีฆ่าฆ่าอย่างดี อัศเมทังปุริสเมทังขาคนเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายลูกใครก็ตามพระเจ้าแผ่นดินสั่งจะมาผูกเข้าหลักยันเพื่อจะฆ่าสัมมาปาสังปาสะแปลว่าบ่วงสัตว์ทุกชนิดเอามาทำเป็นบ่วงกองไฟก่อกองไฟไว้เอาสัตว์มาโยนรอดบ่วงเข้ากองไฟทำลายอย่างทรมานที่สุดแต่ต้องให้นักบวชทำเป็นเจ้าพิธีเจ้ามหายันจึงจะได้เป็นทักขิเนยบุคคลจึงจะได้ทักขินาทานอันเพิดถึงโอฬารจึงจะได้ลูกสาวของพระราชาจึงจะได้เป็นพระราชาของแคว้นแม่นธรรมดาบอกให้เฮาจะกล้าเฮ็ดบ่แต่ว่าสิได้เฮ็ดอยู่บ่จักนอกเป็นลูกเคยพระเจ้าแผ่นดินเนาะแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแท้นพอกทีนี้กิเลสมันก็เลยเกิดกำเริบขึ้นต้องไปอัศเมทางปุริสเมทางสัมมาปัสสังวะชะเปยังดื่มเพื่อพลังดื่มยังดื่มเหล้าไอ้ที่เอาเฮ็ดอยู่คุมมือนี่มันเฮ็ดน้ำเผานี่นี่ขาง้วขาคล้วยขาขาปูขาบานี่ได้กระดามันถึงบ่วงถึงแห้งมานำมาขาเบิดนั่นคือนวสัมมาปาสังขาค้นความตัวคุมมือนี่พอได้ค้นก็ขาดอกขาเขาตายตายจิตใจที่เป็นมนุษย์ให้ตายจากความเป็นมนุษย์ใจสูงให้เขาเป็นอามนุษย์เป็นยังก็ได้เอามอลังชิมนุงนอนห้องนอนมาติดชิงให้เบิ่งเขาก็ตายไปใจเขาตายแล้วจากความเป็นมนุษย์เท่าก็เป็นเท่าแล้วครูแก้วแท้ๆตะกันบ่จักลูกให้นี่ไผก็ทราบแต่ก็เลยมันคืนมาหึงๆเด้นั่นแสดงว่าเขาตายจากคนน่ะตายจากความเป็นมนุษย์นี่คือปุริสเมทังฆ่าคนแต่เอาขายุคุณไปเอาค้อนไปขาคนจริงๆมันหมายถึงมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงเอาบุญแต่ละครั้งในใจคนต่ำลงไปจากลูกไผ่เนี่ยไผ่เฮียไปเทโลครูอะไรแล้วเธอตีกันอยู่เลยอยู่ในนาห้านหมอรับสิแล้วเธอไม่ยิ่งมาตบกันเป็นอย่างขั้นเนาะมีอยู่ในทั้งบ้านคอยคนฟัวมาดีอยู่กับฟัวมาเต้นอยู่ในหมอรับสิไม่ยิ่งก็มาเต้นนำเมียมาตีเพื่อยิ่งเงินคนหามันฟันแกพอกไว้นั่นมันตายจากคนนั้นมันฆ่าจิตฆ่าใจนะมันไม่ได้หมายถึงฆ่าให้ตายจากชีวิตดอกว่าอย่างเราไปเราทำไมเห็นอยู่ดอกคือได้ดอกกินเหล้าไปเนี่ยสัมมาปาสังวะชะเปยังดื่มเพื่อพลังกินเหล้าให้มันมีเนื้อมีแห้งมีแห้งได้คนกินเหล้าหน้าดำตาแดงกันได้อีกอย่างก็ประหยัดบานี้นิรักขลังยันสุดท้ายยันมีรักขลังยันไม่มีลิ้นก่อนคือจิตใจนี้มันมีความอายคนเรามันมีความอายเฮ็ดจังได๋จึงสิเศร้าอายอายนี่มันเป็นลิ่มสลักจิตสลักใจไว้บ่ให้แก้ผ่าบ่ให้ป้อนลำทำเพ่งให้ย่างไปสงบสงบตักเราเข้าไปแล้วก็เบิดแล้วลิ่มเนาะบ่ได้อยากอายภายแล้วเปิดปากกันแจ้งสว่างในตาจะว่าหัวแทบงาจังแต่งงานกันเนาะอายเท่าสิตาแล้วเบิดลิ่มไปเต็มขยะผู้ฟังอย่าบังกูเลยสู้ตากูบ่ดีผู้ฟังตักอย่างหาครับเราเบิดลิ่มแล้วนี่ลักขลังไม่มีลิ่มก่อนสลักให้ถอนริมถอนก่อนถอนความอยากอายบ่มีความอยากอายลูกไผพ่อไผบ่จักเศร้าใส่กันรถนำเงารถโศกใส่กันตันม่อนนี่คือยันตัวนี้เป็นยันของศาสนาพราหมณ์บุญของศาสนาพราหมณ์บุญเท่านี้ก็ไม่เอาแต่ศาสนาพราหมณ์ตัวคุ้มเงินเพราะว่าบุญบ้านไอ้มันเอาทั้งหาเลยขอเบิ่งแล้วจังบ่เป็นไปพันวันนะต่างโหติมหาพลังไม่มีอันนี้สองมากไม่มีผลมากบัดนี้ฤาษีมาหรือบัดนี้ เขาผูกช้างไว้ผูกม้าไว้ผูกเด็กไว้จะให้ฤาษีนี่ฆ่าตัดคอก่อขุดหลุมไว้ผูกเด็กผูกช้างผูกม้าไว้นั่นหลักยันหลุมเขาเรียกหลุมยันตัดคอลงหลุมแล้วก็จะประกอบพิธีประกอบพิธีคือจุดธูปจุดเทียนสวดมนต์แล้วก็จะได้ตัดคอช้างตัดคอม้าตัดคอเด็กเสร็จแล้วพระราชาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเทวดาวิชาทิฏฐิเทวดานักเลงมันอิจฉาว่าท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นคนดีถ้ามีคุณธรรมเป็นโอฬารเมื่อท่านทำอย่างนั้นแล้วคุณธรรมท่านจะเสียหายท่านจะสึกออกมาเป็นลูกเขยพระเจ้าแผ่นดินท่านจะเสพกามท่านทำบาปแล้วท่านฆ่าช้างท่านฆ่าม้าท่านฆ่าคนไปแล้วท่านจะไม่ได้เป็นหัวหน้าเทวดาชั้นสูงท่านจะต้องตกนรกความคิดของเทวดาเอาปีมันคิดอย่างนี้มันก็เลยมาเข้าสิงมาเข้าฝันพระราชาก็เชิญมาให้ข้าฆ่ายังไงบ้างให้ข้าทักขีณาทานโอราเป็นเพื่อทิ้งคือมอบแว่นแขวนให้มอบลูกชายลูกสาวให้จะให้เป็นลูกเขยจะให้เป็นพระราชาครองแทนตัวเองจะปกครองโลกทั้งโลกพอมาพระโพธิสัตว์ก็ยิ่งกำเริบเพราะตาทิพย์หูทิพย์ดำดินยืนบนนั้นมันไม่ชนะกิเลสมันบ่เห็นมันไม่เห็นผู้ทำงานผู้สั่งงานผู้ตรวจงานให้หลวงปู่ทำเมื่อกี้นี่อยากให้พระมาฟังมากๆฟังของหลวงปู่เทศเมื่อกี้นี่หรือมาฟังลูกศิษย์หลวงปู่เทศกันดีอยู่จะได้เข้าใจน้องกัดทีนี้โลมกัสสปะมาถึงก็ประกอบพิธียามจุดธูปจุดเทียนเสร็จชักดาบออกมาจะไปฆ่าช้างฆ่าม้าอัศเมธทังแล้วมันจะเลยไปสู่มนุษย์เสียงดังสนั่นหวั่นไหวในบนฟ้าเสียงของเทวดาสัมมาทิฏฐิคนอื่นไม่ได้ยินแต่ทางหูทิพย์ท่านยังมีอยู่ตอนนั้นท่านยังเหลือหูทิพย์อยู่ใจท่านยังไม่เสื่อมเท่าไหร่เพียงแต่ท่านกำเริบทางกามท่านมองเห็นแต่นางจันทาวดีอยู่เบื้องหน้าเหมือนวันแรกเนี่ยกูเสด็จเป็นลูกเขยพระเจ้าแผ่นดินเสด็จนี่พวงงามชักดับจ้าก็มาจะไปฟันคอช้างคอม้าเสียงหมู่เทวดาดังเกือกล้องบนฟ้าคนธรรมดาไม่ได้ยินท่านได้ยินเทวดาว่าอย่างไรพลังจันทาพลังสุริยาพลังเวลาพลังสมณะพมนาพลาติพลมิติโยเสียงเทวดาพูดเพิ่นว่าเป็นภาษาบาลีแต่แปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาลาวได้ว่าอย่างนี้เทวดาเขาสังเวชสลดใจเขาว่าพลังสุริยาพลังจันทาพระอาทิตย์มีกำลังกล้ามีเดชกล้าพลังสมณะพามนาพลังเวลาสมุทัสสะฝั่งแห่งมหาสมุทรฝั่งแห่งทะเลมีกำลังกล้าสามารถต้านทานขึ้นลูกเท่าภูเขาทะเลก็ไม่พังฝั่งทะเลก็ไม่พังเพราะกำลังของฝั่งนี้แข็งแรงมากแต่พลังเหล่านี้พลังพระอาทิตย์พลังพระจันทร์พลังแห่งฝั่งมหาสมุทรที่ว่าเก่งอยู่แล้วยังสู้พลังของสมณพราหมณ์ไม่ได้พลังสมณพราหมณาบัดนี้พลังสมณพราหมณ์ผู้ว่าเก่งกาจกว่าพลังเหล่านี้พลาตีพลมิติโยพลังของผู้หญิงเก่งกว่าเทวดาบังดูบังดูบังดูบังดูบังดูเขาว่าว่าเป็นพระอาทิตย์กล้าพระจันทร์กล้ากำลังของฟังแม่น้ำของกำลังของฟังแม่น้ำทะเลขึ้นลูกทอผู้เขานิมมาสัตว์กระทนได้กำลังของสิ่งนั้นสู่กำลังของพระของสงฆ์ของสมณภาพบ่ได้แต่กำลังของสมณธรรมสมณภาพบ่เก่งสู่กำลังไม่ยิ่งบ่ได้น้อไม่ยิ่งผู้เดียวเห็นพระทำสัวก็ได้ก็ได้ดูสิโลมกัสสปะกำลังจะกระทำพิธีบูชายันจะฆ่าช้างฆ่าม้าจะฆ่ามนุษย์เพราะเห็นแก่ผู้หญิงคนเดียวนี่ท่านฟังได้ยินแต่มนุษย์ธรรมดาไม่ได้ยินถ้าเขามันกระจอยจัดแล้วเขาพอมีหูทิพย์เนาะบริยินเสียงทิพย์ของเทวดาเมื่อท่านได้ยินอย่างนั้นท่านก็สลดใจป้าใจอ่อนอู้ยแม่นอีลีตัวนั้นแม่นพรมเทวดาอีลีตัดบาดีกูมาแพ้ไม่ยิ่งผู้เดียวเนาะกูยังเสมอเหตุจะเป็นแพ้ก็เลยสำรวจจิตเข้าสู่จตุจฉานอยากมีเจโตวสีมีอำนาจในจิตปึ๊กเข้าไปในจตุทฌานนั้นก็น้อมไปสู่ละหุตาสัญญาคือความเบาวิ่งหอเว้นคือไปทั้งฟ้าเหมือนกันถือดาวอยู่บนฟ้าแล้วก็ประกาศอยู่บนฟ้าให้พระเจ้าแผ่นดินให้ว่ายังไงท่านบอกว่าลูกสาวท่านจงเอาคืนไปเป็นแขวนท่านจงเอาคืนไป ถึงแม้เราจะบวชเป็นสมณะถือบาตรดินเที่ยวขอทานชาวบ้านกินแต่ชีวิตของสมณะอย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดไม่ได้เบียดเบียนช้างม้ามนุษย์การเป็นนักบวชนี้ประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาผู้ครองแผ่นจักรพรรดิเพื่อนายจะเสียได้ไหมคำนี้ว่าพระตาเฮาโอ้ยคอยบวชคอยประเสริฐกว่าพระเจ้าแผ่นดินประเสริฐกว่าพระเจ้าจักรพรรดิมาถือดาบอยู่ก็โยนดาบลงมาเพื่อนว่าอาปิเจปัตมาทาวะบอกพระตาบาลีจะหน่อยเนาะปากห้างอาปิเจปัตมาทายะอนาคาเรปริพโชอันยังวิหิงสยังโลกเกอปิรัชเชนตังวารังคำนี้นักบวชควรจะขึ้นใจย่ำได้อยากซิกจะทอดเราทองคาถากันอยากซิกตอนนักบวชทั้งหลายมีอยู่ทั้งหลังนี่เจียวในเด้อคาถากันอยากซิกคาถากันซิกบ่ต้องตายขันตายเพื่อว่าขันซิกเพื่อว่าตายในพรหมจรรย์ถ้าตายคาผ้าเลิงอย่างหลวงปู่นี้เป็นว่าพรหมจริยปราญาโนผู้มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าผู้ไม่ถอยหลังบ่มีการถอยหลังหีนวตายะปริวัตตันติไม่ถอยหลังไปสู่เพศอันต่ำพรหมจริยปราญาโนมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าโน้นเทวดาทั้งหลายหวานเบิดหลดเทวดาไหว้หมดทั้งโลกเพิ่นว่าอาปิเจปตมาทายะอนาคาโรปริภเชอัญญวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนะตังวรังชื่อว่าในเรื่องคาถากันอยากสิมันเป็นทองซื้อได้หรือมันก็กันไม่ได้เลยต้องหัวใจควบแปลความหมายด้วยถ้ารู้ความหมายจะพอคนรู้ขมพองถ้าเรามีศรัทธาอาปิเจปัตมาทายะอนาคาโรปริภเชแม้เราจะเป็นผู้ไม่มีบ้านมีเรือนเป็นนักบวชผู้ไม่มีบ้านมีเรือนเราเพียงแต่อุ้มบาตรดินเที่ยวขอทานคนกินอนาคาโรปริภเชเป็นผู้ออกบวชไม่มีบ้านมีเรือนแล้วปฐมาทายะถือบาตรดินเที่ยวขอทานใครกินก็ตามอันยังวิหิงสยังโลกเกชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่ชีวิตที่จะเบียดเบียนผู้ใดในโลกท่านว่าชีวิตอย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดในโลกเลยเขาจะหายเขาจะข้านดอกอุ้มไปซื้อบริเวณมาใส่บาตรคอยเด้อกับบริเวณแล้วแต่สิท่านไม่เบียดเบียนผู้ใดในโลกอาปิรัชเชนะตังวรังชีวิตเช่นนี้แหละประเสริฐกว่าพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิการบวชนี่สมพรยังปูเพิ่นบ่สิเพิ่นจักสิจนห้องจนหายเพิ่นเพิ่นเคยเล่าให้อาตมาฟังให้อาตมาจนสิหายน้ําเพิ่นจักสิมักผู้สาวคือกันใครมียามเวลาดีๆสิเล่าเพิ่นฟังลูกศิษย์ลูกหาศิษย์ก็เป็นหมอดูอยู่กรุงเทพฯหากินอยู่กรุงเทพฯมาเยี่ยมมายามเป็นยังคอยคือบ่คือเก่าแท้ว่าซั่นอยากซิกว่าซั่นลูกศิษย์ผู้ใดมาก็มาดูหมอให้บวกลบคูณหารประสบเข้าประทับแท้ตำแหน่งเสร็จถูกอาเพศเพราะลุมซึ้งลุสมราศีบัดนี้หลวงปู่ต้องซิกญาณทานต้องซิกคันบ่ซิกตายว่าซั่นลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นหมอดูหากินอยู่กรุงเทพฯผู้ใดมาก็ว่าบ่ซิกตายประสบเข้าประทับแท้จำแนงเหตุโถอาเพศเคาะรุมสูงราศีมาบัดนี้ท่านจะต้องศึกษาราเพศถ้าไม่ศึกต้องตายตายคักๆปีนบัดนี้เท่าไหร่จะไหนเนี่ยปู่หันขางแต่ปั๊บก็ไปท่องคาถาอันนี้ละอาปิเจปัตมาทายะอนาคาโรปริภเชอัญญวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนะตังวารังมันไม่ค่อยได้ซื้อเลยเนี่ยปู่ก็ได้เลยคาถาอันนี้ก็ได้เพิ่นเคยลองคอยฟังคอยจังชื่อเลยมันแปลว่าจะได้หรือปู่เพิ่นเก่งภาษาบาลีเลยท่านแตกมากเรียนสนเรียนมูลเรียนพ้นเรียนบาลีแบบปิ้งสร้างโอ้ปิ้งสร้างยังไงไม่สิศพกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นรู้ไม่ว่าจะเป็นธาตุเป็นนามเป็นลิงเป็นวิพัฒน์ปัจจัยอะไรท่านผสมเสร็จออกเป็นนามสิทธิจนมาสำเร็จรูปเป็นคำนี้จะออกมาจะแปลว่าอย่างนี้นี้ท่านแปลให้ฟังละเอียดมากท่านก็แปลว่าเพิ่นแปลไปล่าตัวเนี่ยปู่แมนเฮาสิอุ้มบาตรดินเพิ่นว่าไปหาเที่ยวขอท่านผู้ใดกินในโลกนี้ก็บ่ได้เบียดเบียนผู้ใดชีวิตจังซี่ประเสริฐกูความเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดิในโลกตัวกูสิซิไปหยังเพิ่นว่าให้มันตายเพิ่นว่าให้หมอดูซุนี่มันดูบ่ถึงเพิ่นว่าให้มันดูบ่ถึงเพิ่นว่ากูสิบ่ซิคันกูตายแสดงว่ามันถึงเพิ่นว่าก็เลยไม่ตายตั้งแต่อายุท่านประมาณสัก50ต้นๆมันพันยังหนุ่มแน่นอยู่ได้50เนาะมันพันยังมันจะไปเป็นลูกเขยคนนั้นพอดีอยู่ได้สำเนียงก็ได้ คันว่าเห็นผู้งานผู้ตรวจงานผู้สั่งงานวันนี้ลูกศิษย์มันบอกว่าเนี่ยปู่ต้องตายเงินทานต้องตายคำประสิทธิ์คู่สามคู่สมมาห้องแล้วคู่บารมีมาห้องแล้วเนี่ยปู่พูดไว้เป็นคู่กี่เลยโดดคนละคู่กูสิโตโดดคนละกูจะบอกให้มันถือคนละคนถ้วยมันเลยภาษาลาวคนละถ้วยเลยภาษาไทยว่าทำนายทายทักภาษาลาวคนละถ้วยบอกให้มันถ้วยเถอะคนละบอกสิงให้มันตายโหลดให้มันตายอยู่ดีจะเสียถ้วยเถอะก็เลยบอกตายทำก็เลยอยู่มาหอดปานนี่จังตายนี่มีคนเก่งยอดนักรบในธรรมวินัยนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพิ่นว่าอัสสุมุขโลหันติพรหมจริยังจรถะเธอประพฤติพรหมจรรย์ทั้งๆที่น้ำตานองหน้าเธอออกบวชแล้วด้วยศรัทธาถูกกิเลสบีบคั้นอยากจะศึกจนน้ำตานองหน้าอัสสุไปว่าน้ำตาโมโขไปว่าน้าโลหันติห้องให้น้ำตาไหลนองหน้าณปริวัตตังหีนวัตตันติพรหมจริยังจรถะพรหมจริยังปริโยคทาพรหมจริโยคทาเธอไม่ยอมหันคืนถอยหลังไปสู่เพศอันต่ำปฏิบัติไปว่าถอยหลังไปปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติครับไปสู่หีนวัตตังสู่เพศอันต่ำเธอไม่ยอมพรหมจริยปรายโนเธอมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าร้องให้น้ำตาไหลนองหน้าไม่ยอมเสร็จจนตายท่อตายปั๊บอีกเศร้านาปั๊บเนี่ยไม่เกิดอะไรอีกไงบวชอีกบวชเด้ยังเป็นใครเป็นเทวดากันยังบอกน้ำมูเทวดาว่าอาตมาจ้ะพระตายพระพันตายในสิ่งที่ทำปั๊บตายปั๊บคือนอนหลับไงหัวเมื่อคือปุ๊บคือตื่นขึ้นไงเทวดาสาวๆสวยๆมาล้อมหน้าล้อมหลังเขารู้แล้วเขาบอกโน่นผู้เป็นพระสดาของท่านเธอทั้งหลายเป็นประชาบดีไปห้อมล้อมมาเป็นปริจาริกาเป็นบาทปริจาเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้อุปถากเป็นผู้รับใช้เบื้องบาทปริจาคุณหัวเจ้าพระอินทร์บอกพระกันไปคุณได้คุณเป็นมือนั่งของคุณเองไปเป็นมือผมมีหน้าสาวสวรรค์ไงพระผู้คนเข้าถึงธรรมอันโบอรันที่มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าประพฤติธรรมจนตายอย่างนี้ไปเบื้องหน้าตื่นขึ้นมาอีกหูเมื่อคืนได้เนี่ยชำนาญรับเนี่ยตายหูเมื่อคืนคือตื่นอย่ามาใกล้อาตมาอย่ามาใกล้อาตมาเพิ่นว่าชี้เทพเพิ่นเป็นเทพบุตรแล้วมีเครื่องทรงของพวกเทพบุตรปรากฏขึ้นเป็นของทิพย์แต่มันเป็นผ่าเหลืองเลยแต่ในสำนึกเพิ่นว่าอย่ามาใกล้อาตมาอย่ามาใกล้อาตมาพวกนางเราเทพธิดาจะรู้ทันทีอันนี้สมณะเทพบุตรไม่ใช่คฤหัสถ์เทพบุตรเขาก็จะโอ้โหมากล้าไปใกล้ยังมาใกล้ไปอันนี้คือผู้มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าตายฆ่าผ่าเหลืองที่ประพฤติธรรมในภูเขาหนึ่งทีนี้ท่านบอกว่าการบวชนี้ถือบาตรขอทานกินประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ครองแคว้นจักรพรรดิทั้งโลกพระเจ้าแผ่นดินแม้จะเป็นพระราชานักบวชสมณพราหมณ์แม้จะมีวรรณะต่ำเป็นสูตรก็จะต้องกราบเคยเห็นหรือเปล่ากราบพระเจ้าแผ่นดินในทีวีเคยเห็นบ่มีขันไปกราบในจิ๊บหายไปว่าขนาดมันพระเจ้าแผ่นดินก็จิ๊บหายขันพระไปกราบข้อเอาหัวไปแก้กันไม่ได้เพิ่นตัวไปกราบพระเพราะนั้นมันจะแม่นในนี้ได้เพิ่นว่าอัปเปรัชเชนะตังวลังประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองแคว้นการบวชเนี่ยพากันอยากศึกเลยนั่งศาลาอยู่ข้างหลังในแรกดีเลยได้หนึ่งทีนี้ท่านก็กลับไปนี่คือมหายันก่อนที่ท่านจะหอกกลับไปป่าหิมพันท่านแสดงธรรมกันหนึ่งท่านว่าอย่างไรอาสเมทางปุริสเมทางสัมมาปาสังวาชะเปย์อย่างนี้ละคารังมหายันยามหาลัมพานาตังโหติมหาปลาเพิ่นบอกมหายันอันยิ่งใหญ่ฆ่าช้างฆ่าม้าฆ่ามนุษย์ดื่มเพื่อพลังฆ่าทุกอย่างที่รอดบวงแล้วก็ถอดลิ่มถอดกรในจินตการบัญญัติอย่างนี้ต้องปารภมากต้องลงทุนมากมหารัมพาคือลงทุนมากปารภมากวุ่นวายมากกว่าจะได้คนได้ช้างได้ม้ามาฆ่านี่จะเป็นธรรมดาบ่ใช้เงินเท่าไหร่ณตังโหติมหาพลาบ่มีผลอีกยังเห็นติเป็นว่าอันบุญบ้านเท่าข่าวง้อข่าวกล้วยจามวลาโมลาบริผลยังขบวนภาษาพระขบวนณตังโหติมหาพลาลูกศิษย์ของพระ มุนีเจ้าจะไม่เข้าไปใกล้ยันเช่นนั้นว่าแล้วก็ห่อขึ้นไปว่าไปปลายหิมพันลูกสาวจะเอาขึ้นเสดอเป็นแผงก็เอาขึ้นสาคนไปหาคอทานอุบัติกินดอกมันกลับขึ้นก็เลยผิดฝังนี่คือยันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทักษิณาทักษิณาคือค่าขายค่าครูแต่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาสั่งสอนใหม่เปลี่ยนความหมายจากทักษิณาภาษาบาลีเป็นทักษิณาบุคคลที่ความรักทักษิณาคือบุคคลที่ได้ฝึกตนนี้แล้วอุชุปฏิบันโนปฏิบัติตรงๆต่อสิ่งต่อธรรมต่ออริยมรรคต่อเส้นทางที่ไปสู่พระธรรมอุชุเดินไปมาตรงๆซื่อๆโมเมนต์แอะแซะไปสิเลยดิคุณผู้หญิงไม่ใช่แอะแซะเลยอยากแอะแซะไปทั้งขางหล่นเนาะเขาจะได้ยินว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีญาปฏิปันโนซุ่มนี่จะเป็นทักขีเนโยเป็นผู้ควรรับทักขีนาทานแต่มันเป็นรับคาค่ายนั่นนั่นเลยยังมาถวายเพื่อนแนวเขาจะถวายมั้งแต่ว่าพอถวายเพื่อนจะไปหาเอาดอกพุ่งสุปฏิหันเพื่อนจะไปหาเสื้อเอาเองเพื่อนดอกอันนี้น่าเป็นห่วงอาตมาก็เลยมาคิดได้ว่าโอ้แทบพวกเราจะไม่เคยเห็นวันนี้ทำไมจึงต้องมีภาติกรรมการทำบุญให้พระที่บวชมานานๆที่ท่านล่วงลับจับไปพร้อมกับผ้าเหลืองที่มีพรหมจริยปรายจะมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าคือตายคาผ้ากาสาวพัดจะต้องมีการกระทำภาติกรรมก่อนอันนี้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจจะขอแสดงให้ฟังนิดหนึ่งภาติกรรมแปลว่ากระทำแทนกระทำตอบแทนภาติกรรมอาตมาจะได้ขออนุญาตสงฆ์เป็นผู้ทำภาติกรรมยักเคพันเตสังโฆข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายเตนะหิพันเตสุโนหิท่านทั้งหลายจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้าถ้าจะแปลอย่างนี้ยัสสาหังสาวโกสุภัทโธสิทธานังสาวโกสุภัทโธสิทธานังติท่านทั้งหลายจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกเป็นศิษย์ของสุภัทโธหลวงปู่สิงห์ที่ล่วงลับไปแล้วโอกาสะภาติกัมมังกโรติภาติกัมมังยาจามิโอกาสนี้กับผมขอโอกาสจากสงฆ์ขอกระทำภาติกรรมกระทำการขอขมาลาโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินพระรัตนตรัยแทนหลวงปู่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้ามีโอกาสกลับมาจึงทำบุญให้บางทีบุญไม่ถึงท่านไม่ได้รับเพราะจะมีกรรมบางสิ่งบางอย่างบางโยงไม่ให้ถึงมีเรื่องจริงเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งบอกไม่นิท่านได้อันหนึ่งเรื่องจริงๆผ่านมาแล้วประมาณไม่ถึง100ปีเมืองอุบลเป็นแหล่งนักปราชญ์อำเภอเคืองในทางออกจากเมืองอุบลจะไปยโสธรไปนี่มีบ้านหนึ่งมีวัดเก่าแก่ผู้ใดไปอยู่ไปได้ห้าหลังคนหลังองค์ไปอยู่ก็จะอยู่ได้สองมือสามมือพักกันห้างนี้อยู่ไปได้แล้วองค์อยู่ได้โดนองค์เก่งๆก็ไปอยู่ได้เป็นเดือนหากเป็นนั้นว่ายังอยู่หนีจากวัดนั้นวัดกันห้างเป็นยังอยู่ไปได้ผีเถื่อนรอพักกันเว้นรอเขาก็กึ่งขึ้นอยู่กุฏิหลังนั้นแท้บ้านกับพักกันยากทำมากก็ไม่ได้ไปในบัดองค์ไรบ่ยันที่เพจจะอยู่ได้แป๊กเดือนหนึ่งกันนี้บ่เป็นจะอยู่แล้วใช้บ้านมาทำบุญหาเป็นร้อยเถื่อทอดกระถิ่นหาทอดกองบุญหาตาหาการยังมีผีเพจอยู่คือเก่าบ้านนี้มีนักปราชญ์ผู้หนึ่งเฒ่าแก่โบราณอ่านพอหนังสือสมัยเก่าเขามีหนังสือสมันตาปาสาธิกาพระตาโบราณตัวท่ำเฮาเพิ่นว่าวิธีทำบุญให้หาพระผู้ใหญ่ต้องทำภาติกรรมก่อนคือท่านบวชมานานอาจจะมีบางครั้งบางคราวกทาจิกระหัจิบางครั้งบางคราวประมาททางบาอากรรมอายุนิโสมนสิการังบาท่านอาจจะได้มีการประมาทเข้าถึงความประมาทเข้าถึงความไม่กระทำไว้แยบคายไม่ได้คิดดีๆแล้วกระทำไปพูดไปคิดไปอย่างนี้อาจจะล่วงเกินสิกขาบทวินัยข้อเล็กๆน้อยๆพระผู้ใหญ่ท่านมีจิตใจละเอียดถ้าท่านล่วงเกินแล้วจะเป็นอุปสรรคแก่วิถีชีวิตของท่านในปรโลกพุทธบัญญัติพระวินัยถ้าไปถามพระทั่วๆไปข้อนั้นมีในพระปาติโมกข์ตั้งแต่ปาราชิกลงมาจนถึงปาจิตติถึง เสขิยะจนถึงอธิกรณสมาทาน227อันนี้เป็นพระวินัยบัญญัติในปฏิโมกข์นอกพระปฏิโมกข์ไปเลยข้างบนจัก227ในพระปฏิโมกข์นอกพระปฏิโมกข์อีกคุทธกะคุทธกะบัญญัติบัญญัติเล็กๆน้อยๆ580ข้อเป็นเท่าไหร่บัดนี้227กับ580เป็นอะไรพันยัง807ข้อพระวินัยพระบวินแต่227ได้เอาครับมันทลายเสร็จได้ไปนี่นอกปฏิโมกข์ไป200 580ข้อบวกกับ227ตาเข้าไป807ข้ออาจจะมีคุทธกาบัตรอาบัตรเล็กๆน้อยๆคุทธกาบัตรเนี่ยท่านอาจจะได้ล่วงเลยล่วงเลยไปบางสิ่งบางอย่างความเป็นลูกศิษย์ลูกหาความห่วงใยก็จะต้องทำภาติกรรมให้ท่านคือขอขมาต่อพระรัตนตรัยอาศัยสงฆ์หมู่ใหญ่สงฆ์นี่เป็นตัวแทนพระรัตนตรัยฝ่ายสังฆรัตนะคือหนึ่งในสังฆรัตนะคือพระสงฆ์แทนรัตนะทั้งสามเมื่อสงฆ์อโหสิกรรมยกโทษอนุโมทนาสาธุแล้วก็จึงถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านท่านก็จะได้รับนักปราชญ์ผู้นั้นมาบอกชาวบ้านก็เลยนิมนต์พระมาทำบุญอีกครั้งสุดท้ายมีพระเถระผู้รู้พระธรรมวินัยอยู่ในนั้นองค์หนึ่งท่านก็เลยมาขอสมมติตนแสดงภาติกรรมให้พระทั้งหลายเป็นตัวแทนพระรัตนตรัยพระสงฆ์หมู่ใหญ่มีไม่มากเมืองว่าเราดอกก็คงจะมีสักเจ็ดองค์แปดองค์นะถ้าเขามีตั้ง116คนมีกำลังมาเลยเพิ่นภาษาทุกพร้อมกันสาธุสาธุอาตมาเบาใจว่าเลยบริกินเขาจะทำได้มันนี่มันอิ่มใจเลยทำบุญแล้วอิ่มอิ่มนั่นเนี่ยปูคือสิอิ่มน้ำพันบาดนี้เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาอดโทษให้พี่เพจผู้นั้นเรื่องมีว่ามีพระองค์หนึ่งไปจากนครเวียงจันทร์เดินทางไปจนถึงอำเภอเคืองในก็ไปจำพรรษาอยู่ตรงนั้นจำพรรษาอยู่เกือบ10ปีขี่ที่เพื่อนนั่นผู้ใดถวายกฐินถวายอาทักเอาวันนี้กุฏิเราจนเต็มเราบริหารหม้อให้ผู้ใดบริถวายไปหนังสือเราเล่มเดียวใบเดียวเรากับแพงผู้ใดไปยืมมาส่งเราไปน้ำเอาแล้วแพงที่สุดคือใบลาดเหล้าตัวเหล้าเราวันนี้นั่นในกุฏิพอเราตายเต็มมือตึงอยู่หันเครื่องบริขารเครื่องกินของทานชาวบ้านแล้วหลุดเป็นเพลิดพลาอยู่หันอันนี้หมายถึงจิตใจไม่สะอาดถ้าจิตใจละเอียดบริสุทธิ์อย่างหลวงปู่ของเราคงจะไม่มีสภาพนั้นแต่อาจจะมีพวกคุตตกะบัญญัติคุตตกะบัตรเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านอาจจะมีโอกาสทั้งเผลอได้ทางกายทางวาจาทางใจนิดหน่อยแต่ท่านละเอียดท่านจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ท่านอาจจะโดนใจให้อาตมาอยากจะกระทำเรื่องนี้ด้วยจึงมาปรารภกับท่านพระครูทั้งสองท่านพระครูสันติแล้วก็ท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเราท่านบอกว่าผมบอกหงจักได้เหตุอย่างไรด้วยกันบ้างก็จำเป็นท่านต้องเหตุเองก็เขาเป็นเจ้าภาพเนาะเมื่อสงสารทู่แล้วทำบุญให้พระองค์นั้นเสร็จผีเพจก็วิ่งเรื่อยไปเลยได้กองบุญกองท่านที่ท่านได้แล้วไปแล้วว่องว่อนไปเพราะได้กระทำพาติกรรมท่านที่นี้พาติกรรมในของเราได้คำจะเข้าใจนะเป็นภาษาบาลีแปลว่าทำแทนยานที่วัดที่บ้านนี่ผู้ใดมาไปโลภเอาคืบหนึ่งสอบหนึ่งแขนหนึ่งบาปเลยบาปทำไรบาปท่อฟ้าท่อแผ่นดินจะต้องมาทำพาติกรรมจะเศร้าคันพ่อแม่โลภลูกหลานคือพ่อมาทำพาติกรรมให้พ่อให้แม่ที่ดินธรณีสงที่ดินกัลปนาสงวัดวาอารามเหล่านี้เครื่องคลุขันของสงบาปเลยถ้าผู้ใดนึกได้จงกระทำพาติกรรมให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องที่ล่วงลับไปเรื่องของเรื่องมีว่ามีเรื่องอยู่ในคุทธกายัตตกถาตติยภาคเราเรื่องพี่เพจขี่หินพี่เพจเป็นลักหินเป็นจังไรหลังจากพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปแล้วประมาณสัก 3-400 ปีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จากโลหณะชนบทเกาะลังกาเมื่อออกพรรษาแล้วก็อยากจะไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเจริญศรัทธาหล่อเลี้ยงจิตใจจะได้บำเพ็ญเพียรด้วยความก้าวหน้า ก็พากันนั่งเรือสำเภาข้ามมหาสมุทรอินเดียจากเกาะลังกาไปขึ้นฝั่งทางอินเดียตอนใต้แล้วก็เดินพากันเดินไป30รูปเดินไปนะยางไปจะไปที่โน่นไปที่พุทธคยาที่อินเดียตอนกลางๆเพื่อจะได้ไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้เดินไปเดินไปแล้วพากันไปหลงทางอยู่ในป่าเหนื่อยอ่อนมากวันนั้นตะวันจะพบค่ำแล้วก็เดินไปเห็นลานหินแห่งหนึ่งพาลานหินก็พากันไปนั่งไปวางกดวางบาตรนั่งพักผ่อนไปตักน้ำแอ่งหินที่ไหล